Арден то Джуліанів край, тут патрулюють його лісники, а завжди таборяться його війська, охоронці суходільного кордону Амбера, котрі завжди готові його захищати як проти природних лих, так і проти непроханих гостей, що виникають на межі стіні. Куди подався Джуліан з палацу в ніч після нападу на Бранда? Якщо він просто хотів заховатися, то йому не потрібно було тікати далі, ніж сюди. Тут він мав силу, його захищали свої люди, та й знав він ці володіння значно краще, ніж решта з нас. Цілком ймовірно, що просто зараз він неподалік. А ще він любив полювати. Мав і церберів, і мисливських птахів, півмилі, миля. І саме тоді я почув звук, якого боявся найбільше. Пронизуючи зелень і затінок, пролунали ноти мисливського рогу. Вони долинали поза мене ліворуч від шляху. Я погнав коня галопом, і дерева обабіч дороги злилися в невиразну смугу. Шлях тут був прямим і рівним, що давало нам перевагу. А тоді позад мене ревіння розірвало ліс. Воно скидалося на глибокий кашель чи гарчання, що вирвалося із могутніх легень. Я гадки не мав, хто ж був здатен на такий звук, але точно не пес. І навіть не цербер. Я озирнувся, але де помітив погоні. Тож тихенько рушив далі, трішки поговоривши до барабана. Через певний час із лісу праворуч пролунав тріск, але ревіння не повторилося. Я знову кілька разів озирався, але так і не зміг розгледіти, що ж там таке діється. Невдовзі я знову почув ріг значно ближче, а відповідь йому – гавкіт і цькування, які неможливо ні з чим сплутати. Наближалися цербери – швидкі, могутні, люті тварюки, яких Джуліан відшукав у якійсь тіні і навчив полювати. Я вирішив, що настав час змішуватися. Амбер досі мав наді мною сильний вплив, але я вчепився в тінь якомога міцніше і рушив. Шлях почав звертати ліворуч, а дерева по обидві руки зменшилися і відступили. Ще один поворот, і путівець повів нас крізь галявину з 200 метрів завдовжки. Я зиркнув вгору і побачив, що той бісів птах досі кружляє наді мною, що й значно ближче, наскільки близько, що може разом зі мною перенестися в тінь. А це виявилося складнішим, ніж я сподівався. Мені потрібен був вільний простір, де я міг би розвернути коня і легко розмахувати мечем, якщо до цього дійде. Але така місцина повністю відкривала мене птаху, якого, як з'ясувалося, було доволі складно позбутися. Гаразд. Ми підійшли до невисокого пагорба, піднялися на нього і почали спуск униз, проминаючи самотнє дерево, на якому лишилися сліди від удару блискавкою. На найближчій гілці сидів яструб срібно-сірої барви з чорним відтінком. По дорозі я свиснув йому, і птах здійнявся в повітря, пронизуючи його диким бойовим криком. Поквапившись, я тепер чітко почув розрізнений гавкіт собак і глухий стукіт кінських копит. До цих звуків додавалося щось іще, схоже на вібрацію тремтіння ґрунту. Я озирнувся, але ніхто з моїх переслідувачів ще не виринув на верхівці пагорба. Я подумки звернув мій шлях, і хмари сховали сонце. Дивні квіти виросли вздовж путівця, зелені, жовті й багряні, і звідкілясь долинав гуркіт далекої бурі. Галявина розширилася, стала довшою, повністю вирівнялася. Я знову почув мисливський ріг і озирнувся. Вона з'явилася в полі мого зору, і тієї миті я збагнув, що полювали не на мене, що вершники, собаки і птах переслідували почвару, яка мчала позад мене. Звісно, це все формальності, я не просто їхав попереду, вочевидь, полювали саме на мене. Я нахилився вперед, крикнувши на барабана і підганяючи його колінами. Насправді я зрозумів, що почвара рухається значно швидше, ніж ми могли б. Це лишень прояв паніки, мене переслідувала мантикора. Мантикора – міфологічна істота з тілом червоного лева, головою людини і хвостом скорпіона. Востаннє я бачив таку за день до битви, в якій загинув Ерік. Коли я вів своє військо задніми схилами Колвіра, вона з'явилася і розірвала навпіл чоловіка на ім'я Рейл. Ми знищили її автоматичною зброєю. Почвара сягала 12 футів у довжину, як і ця, мала людське обличчя на лев'ячій голові і плечах. Вона також мала двійко орлиних крил, зігнутих по боках, і довгий гострий хвіст, що скорпіоновим жалом звивався в повітрі над нею. Значна кількість таких тварюк якось пролізла з тіні і добряче нам напаскудила, доки ми прямували у бій. Нема підстав вважати, що їх сюди запустили спеціально для битви. Однак відтоді жодних повідомлень про них не з'являлося, як і доказів про їхнє подальше життя в околицях Амбера. Вочевидь, цей екземпляр забрів у Арден та й оселився відтоді тут. Я знову озирнувся і збагнув, що тварюка стягне мене додолу, якщо я не чинитиму опір. Також я побачив темну лавину собак, що мчала з пагорба. Я не знав нічого ні про рівень інтелекту, ні про психологію мантікори. Зазвичай звірі, що кидаються навтюки, не спиняються, щоб напасти на тих, хто не чіпає їх. У першу чергу вони дбають про самозахист. З іншого боку, я не був певен, чи розуміла мантикора, що її переслідують. Вона ж могла піти за моїм слідом, так і не помітивши, що їй упали на хвіст. Її може цікавити тільки одне. Навряд чи зараз була слушна мить обмірковувати варіанти. Я витягнув Грейс Вандер і повернув скакуна ліворуч, потягнувши на себе повіддя, що не ми звернули. Барабан заіржав і став дибки. Я відчув, що сповзаю, тому стрибнув на землю і відскочив у бік. Але я забув на мить швидкість розлючених псів. Забув, як легко вони наздогнали нас з Рендомом у мерседесі Флори, а тоді кинулися шматувати його на відміну від звичайних собак, які женуться за машинами. Враз дюжина чи навіть більше псів накинулися на мантикору, скакали і кусали її, коли вони напали на почвару та відкинула голову назад і ще раз закричала. Розмахнулася смертоносним хвостом, підкинувши одну з собак попід хмари. Інших двох вона чи то вбила, чи то оглушила. Тоді вона стала дибки і повернулася, відбиваючись передніми лапами. Але навіть тоді пес вчепився в її ліву передню ногу, ще двоє у стегна, а один видерся на спину, кусаючи шию і плечі. Решта оточили тварюку, шматуючи її і обгавкуючи. Мантикорі нарешті вдалося дістати одного з псів скорпіонячим хвостом і витальбушити його, іншого, який гриз її ногу. Однак до того часу кров у неї вже йошила з дюжини ран. Незабаром стало очевидно, що нога дошкуляє їй. Вона не могла ні як слід вдарити нею, ні зіпертися на неї, доки била іншими лапами. Водночас інший пес заліз тварюці на спину і взявся шматувати її шию. Здолати його виявилося значно складніше. Інший напав справа і розірвав вухо. Ще двоє вчепилися у стегна, і коли мантикора знову стала дибки, один із нападників кинувся вперед і вгризся їй у живота. Здавалося також, що гавкання і гарчання псів збивають її з пантелику, тож вона гарячково гамселила кожен рухомий сірий силует. Схопивши барабана за вузду, я намагався заспокоїти коня достатньо, щоб знову осідлати його і дременути звідти. Однак скакун постійно намагався стати дибки і відскочити кудись, тож знадобилося чимало сил, щоб просто втримати його на місці. Раптом мантикора гірко, жалісно закричала. Вона люто вдарила пса, що сидів на спині, і несподівано встромила жало у власне плече. Собаки скористалися такою необачністю звіра і ще лютіше кинулися гризти і рвати. Я певен, що вони таки й доконали б мантикору, якби на верхівці пагорба не з'явилися вершники і не почали спуск. На чолі п'ятірки їхав Джуліан.